رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Amma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اللّٰهِ فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ هُوَ الْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُب۪ينَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَم۪ينَ. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizde üzerinde duracağımız bir mesele var. O da insanların, yeryüzündeki insanların işledikleri günahlar, isyanlar ve haramlar. Bu insanların içerisinde hızla Müslümanların da aynı günahları işlemeye başlamaları ve tıpkı onların akıp gittiği cehenneme doğru gitmek üzere oldukları mevzuunu ve bunun sebeplerini, kaynaklarını olanca açıklığıyla Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'dan ve Resul-i Zişan Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den açıklamalarla izah edeceğiz. Efendiler, bugün bilinen şekliyle ortada bir Avrupa var. Avrupa. Avrupa'nın bir uzantısı, çıkıntısı, kıtalar arası bir mesafede, aynen Avrupa'nın bir uzantısı şeklinde zuhur eden bir de Amerika var. Amerika aynen Avrupa'dır. Hayatı, inanışı, yaşayışı, tavrı, tarzı, her şeyiyle. Zaten Amerika'yı keşfedenler de biliyorsunuz Avrupalılardır. Amerigo Vespucci isminde bir Avrupalı keşfetmiş, orada yepyeni bir kıta, bir toprak olduğunu anlamış, orada yaşayan kızıl derilileri imha ederek, onları esrarla uyuşturmak suretiyle, hayvanlar gibi kızıl derilileri çalıştırarak, onları sömürerek, sonra da Afrika'dan getirdikleri siyahileri korkunç şekilde istismar ederek onların kanları ve canları üzerine Avrupalılar Amerika kıtasını inşa etmişlerdir. Amerika devletini kurmuşlardır. Başka bir şey değil. Şimdi dünya üzerine özellikle Müslüman ülkelere günahları, isyanları, haramları en fazla sokan, yerleştiren, tutuşturan bu iki yer olmuştur. Günahları basit görünerek çeşitli kılıklarda ve kıyafetlerde gizleyerek, perdeleyerek, şekil şekil arz ederek, çoğu zaman da içi zehir ile dışı da şekerle kaplı haplar halinde yutturmak suretiyle dünya üzerine ve İslam ülkelerine isyanları ve haramları sokmaya çalışmışlardır. Kendileri bu işledikleri günahların farkındadırlar. Fakat buna da bir kılıf uydurmuşlardır. Mesela Avrupa korkunç bir kafaya malik, hileye, hileli, aldatmacı bir yapıya sahip. Bir şey yapacağı zaman ona öyle bir kılıf uyduruyor ki kimse anlamıyor. Ona öyle bir kılıf uyduruyor ki kimse anlamıyor. Ona bir isim veriyor. O isim insanların hoşuna gidiyor. O ismin arkasında her rezaleti yapabiliyor. Her rezaleti yapabiliyor. O bakımdan bu noktadaki kurnazlığı, dikkati, ustalığı sayesinde yeryüzüne her rezaleti gayet dikkatli bir şekilde yaymaya çalışmıştır. Bunun adına çoğu zaman moda ismini vermiştir. Moda. Geçen gün yetkili bir ağızdan dinliyoruz. Bu kot pantolonu, hani bilucin kumaşından inşa ve yapmak istedikleri, bilucinden yaptıkları, imal ettikleri bu kot pantolonları, bir de öğreniyoruz ki İngiltere'de veya Fransa'da, Avrupa'da daha doğrusu, bu bilucin kumaşları bir fabrika tarafından yığın yığın imal edilmiş ve öyle bir an gelmiş ki ambarlar, stoklar, depolar dolusu bilucin kumaşı meydana gelmiş. Fakat satılmıyor. Satılamıyor. Kimse, fazla bir sürümü yok bu kumaşın. Ancak bazı ihtiyaç sahipleri bunu alıp kullanıyor. Mesela bu bilucin kumaşından, bu kot pantolonu, sert kumaştan, sert, gayet kuvvetli kumaştan ancak bazı kesimler, bazı kimseler istifade ediyor. Mesela Amerika'da bu sert kumaşı bilhassa sığır çobanlarına Amerika'da kovboy deniyor. Kovboy. Kov sığır demek, boy da çocuk İngilizce. Kovboy sığır çobanları. Ve bunlar atın üzerinde, hayvanların üzerinde yaşadıkları için, daha çok atlarla hareket ettikleri için bu kot pantolonunu sığır çobanları, kovboylar dayanıklıdır diye, böyle dimdik durduğu için, kırışmadığı için, buruşmadığı için daracık bir şekilde yaptırıp atın sırtına rahatlıkla binmek için, aşınmaması için, çabuk yırtılmaması için çift dikişli, üç dikişli kendi işlerine uygun olarak yaptıkları bu kot pantolonlar bir nebze, bir miktar harcanmış ama bu bilucin kumaşları satılamamış, ambarlarda, depolarda yığılıp kalmış. Ne yapalım, nasıl edelim diye hemen birkaç tane artistin, aktörün şöhret bulmuş şehvetiyle, bilmem nesiyle ün kazanmış, meşhur olmuş adamlara para veriyorlar. Siz şu bilucin kumaşından pantolon dikeceksiniz, ceket dikeceksiniz diyorlar. Onlar da birkaç toplantıda, birkaç festivalde, birkaç merasimde bu bilucin kumaşından elbiseyi giyiyorlar. Haydi bakalım, moda dünyası birdenbire harekete geçiyor ve bir ay gibi kısa zamanda bütün yeryüzü insanlığı bilucin kumaşından pantolona merak sarıyor. Adeta taklit ederek, özenerek onu kullanmaya başlayınca İngilizlerin ve Fransızların ambarında bir uzun zamandan beri satılmayan, yığılıp kalan bu kumaşlar birdenbire satılıyor. Herifler milyonları topluyorlar. Moda tarihiyle bunu yapıyor. İsmine moda diyor. Benim ambarımda bu kumaş kaldı, satılmıyor, stok halinde kaldı demiyor da moda böyledir, işin icabı böyledir diye birkaç kişiyi satın alıp modacılarla bu işi yaptı mı dünya insanlığı birdenbire onların müşterisi oluyor, onların kölesi oluyor, onların taklitçisi oluyor, onların peşinden koşuyor. Bunun ne olduğu, nereye, hangi kaynağı da kimse aramıyor bunu. Kaynakları ne bu işin? Kim bunu pazarlıyor? Kim bunu planlıyor? Kim bunu piyasaya sürüyor? Niçin bunlar? Kimse araştırmıyor bunu. Moda, efendim günün modası böyle. Günün modası böyledir diyerek aklını çalıştırmıyor, kafasını çalıştırmıyor. Tamamen gözüyle ve gönlüyle hareket edip taklit ediyor, özeniyor. Arkasından her ne olsa yapıyor. Bütün günahlar, isyanlar aynı şekilde devam ediyor. Benim bünyeme uyar mı, uymaz mı demiyor. Bir Müslümanın kadını daracık böyle adeta bir ağaç gibi daracık bu pantolonu giyerse ne olur, ne olmaz? Müslümanın kadınına yakışır mı, yakışmaz mı? Müslüman bir kıza uyar mı, uymaz mı diye hiç düşünmeden dinini, imanını, kitabını, ahlakı Muhammediye'yi, Hazreti Fatıma-tü Zehra'yı hepsini perdeliyor, Avrupa'dan geldi, modadır diye hemen aynı kılığa bürünüyor. Düşünmüyor. Düşünemiyor. Avrupa korkunç pazarlama ustasıdır. Pazarlıyor her şeyi. Pazarlama var ya hani imalatta, fabrika nizamında, sanayileşmede bir insan fabrikasında yaptığı malları satmak için pazarlamayı çok iyi bilecek. Bunun için pazarlama uzmanları, pazarlama müsteşarları, pazarlama müşavirleri, pazarlama bilmem neleri binlerce teknik ortaya koymuşlar. Pazarlıyor. Avrupa günahları, Allah'a isyanı da çok iyi pazarlıyor. Günahları da pazarlamasını çok iyi biliyor. Ve insanlara korkunç yalanları yutturuyor. Mesela bakınız, haramlar, günahlar dedik ya, bunları Avrupalı nasıl ayarlamış? Nasıl ayarlamış? Bizzat kendilerine uydurdukları Hristiyanlık dininde günah, günah meselesini ne hale getirmiş bakınız. Hani Hristiyanlık diye bir din var. Aslını kaybetmiş ve papazlarca kökte orijinal yapısını kaybetmiş bulunan Hristiyanlıkta günah denilen şey nedir? Bakın bunu da nasıl benzetmişler kendilerine. Nasıl günahı da çığırından çıkarmışlar ve nasıl insanlara yutturmak istiyorlar. Günah. Aynen şöyle bir felsefe ortaya atmışlar. Allah'ın dininde böyle bir şey yok. Hazreti İsa böyle bir inanışı katiyen getirmedi. Hristiyanlık alemi baştan başa Hazreti İsa'ya iftirayla doludur. Bunu dünyanın bütün papazları toplansın, oturalım 10 dakika konuşma yapalım, hepsini ikna edeceğiz, hepsini ispat edeceğiz. Bütünüyle Hazreti İsa'ya iftirayla doludur Hristiyanlık dini. Bir tanesi de şu, korkunç iftira, günah mevzuunda. Onun için pazarlamayı çok iyi becermiş ve insanlığı dalalete, harama, cehenneme sürüklemiştir diyorum ya, şimdi göreceksiniz. Efendiler, şöyle bir felsefe, katiyen dinin, dini tevhidin, Allah'ın, peygamberin böyle bir fikri savunduğu yok. Doğrudan doğruya Avrupalı filozoflar Hristiyanlık kılıfıyla Hristiyanlık dininin bir icabıymış gibi tamamen uydurmuşlardır. Uydurdukları şey şu, efendim diyorlar, biraz sonra İncil denilen kitaptan bir sayfa okuyacağım, İncil. Halen Hristiyanların elinde bulunan saçma sapan uydurma bir kitap var. Adına İncil diyorlar, oradan size bir sayfa okuyacağım, göreceksiniz. Nasıl Allah'a iftira ediyorlar, nasıl yalan söylüyorlar. Mesele şudur, efendim diyorlar, Hazreti Adem ile Havva, malum Adem aleyhisselam ve Havva validemiz radıyallahu teala anha cennette bir kabahat işlediler. Şimdi Hristiyanların uydurdukları kılıfı anlatıyorum. Allah'a iftira ediyorlar. Bir hata işlediler, günah işlediler ve derken Allah da Adem ile Havva'ya kızdı, bunları cennetten kovdu. Cennetten kovdu. cennetten çıkarken isyankar olarak, günahkar olarak çıktılar diyorlar. İncillerinde, papazlarında aynı fikir hala devam ediyor. Biraz sonra göreceğiz. Günahkar ve isyankar olarak çıktılar. Ve Allah Adem ile Havva'yı katiyen affetmedi diyorlar. Hiç affetmedi. Ne zamana kadar? Hazreti İsa geldi. Hazreti İsa da Allah'ın öz oğludur diyorlar. Öz oğlu. İsa peygamber filan değil. Allah'ın öz çocuğu, Allah'ın veledi diyorlar. İncil hep aynı şeyi söyler devamlı. Allah diyorlar, Adem ile Havva'nın günahlarını affetmedi. Adem ile Havva'dan meydana gelen çocukları, nesilleri, insanları, beşeriyeti affetmedi. O günden Hazreti İsa'ya kadar yeryüzüne gelen bütün çocuklar asi olarak dünyaya geldi diyorlar. Asi olarak. Her doğan çocuk günahkar doğdu. Her doğan çocuk isyankar doğdu. Her doğan çocuk Allah'a asi olarak dünyaya geldi. Çünkü Adem ile Havva günahkar oldukları için onların bütün sülalesi, bütün soyu, sopu İsa peygambere, Allah'ın oğlu İsa'ya kadar bütün insanlık kapkara günahkar idi diyorlar. Saçmalığa bak. Saçmalığa. Bütün İncil bunu telkin ediyor şimdi. Açın okuyun göreceksiniz. Her sayfada böyle. Şu rezalete bak hele. İftira. Sonra Allah diyorlar buna razı olmadı. Nihayet yeryüzüne Hazreti İsa isminde, Hristos isminde oğlunu gönderdi. İsa insan değildir. İsa peygamber değildir. Öz be öz Allah'ın oğludur diyorlar. İncil hep aynı şeyle dolu. Oğlu İsa'yı yeryüzüne gönderdi. Artık insanları affetmek istiyordu. İnsanların daha fazla günahkar olarak kalmasını istemiyordu Allah. Tuttu oğlu İsa'yı bütün insanlığın, bütün insanların günahlarını affetmek için oğlu İsa'yı kurban etti. Çarmıha gerdi, idam etti, astırdı. İsa'nın kanını akıttı, insanlığı affetti diyorlar. Yani Allah insanları affetmek için oğlu İsa'yı kurban etti diyorlar. İftira. Aynen İncil'in bugünkü kanaati bu. Sayfalarca bunu anlatmaya çalışıyor. Allah-u Teala'ya korkunç bir iftira. Ne oldu ondan sonra? Artık İsa'yı Allah oğlu İsa'yı öldürttü, kanını akıttırdı, idam ettirdi ve böylece dünya insanları günahtan kurtuldu. Artık yeryüzünde günah diye bir şey kalmadı diyorlar. Artık günah diye bir şey kalmadı, günah kalktı. Fidye-i necat, Allah oğlu İsa'yı fidye olarak verdi, günahlarını kurtardı insanların diyor, affetti. Ondan sonra yeryüzünde İsa'nın temsilcisi olarak papaları, papazları kalkıttı. Bugün ne kadar papa, patrik, papaz varsa Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir diyorlar. Hristiyanlardan, Avrupalılardan herhangi bir insan günah işlerse gider o papazın, papanın önünde günahlarını söyler. O papaz da elleriyle o günahkar Hristiyanı başından topuğuna kadar sıvazlar. Seni Allah namını affettim deyince herkes affolmuş olur diyorlar. Aynen bugünkü kanaat budur. Hristiyanlığın esası bu. Bakın melun kafir Avrupa nasıl kılıf uydurmuş bu rezalete. Pazarlamış. Artık Avrupa'da kimse günah işlemekten korkmuyor. Avrupa'da hiçbir dindar, hiçbir insan, hiçbir Hristiyan günah işlemekten korkmuyor. Tamam diyor, Allah oğlu İsa'yı öldürtmüş, günahımızı affetmiş diyorlar. Günah Avrupa'da çok kolay. Kılıfını uydurmuş kafir. Bir Müslüman nasıl onlara uyabilir? Bir Müslüman nasıl onlarla beraber olabilir? Bir Müslüman nasıl onların kullandığı haramları, günahları aynen alabilir? Müslüman Avrupa'nın felsefesini bilmiyor mu bizim münevverlerimiz? Avrupa'nın neden bu hale geldiğini bizim okumuşlarımız, münevverlerimiz bilmiyorlar. Körü körüne takdir ediyorlar. Gelsinler konuşalım. Türkiye'de ne kadar profesör varsa hepsiyle gelsinler, açık oturum yapalım. Saatlerce konuşalım. Televizyonda, radyoda, mecliste, mahkemede, meydanda, mektepte bütün profesörleriyle gelsinler, Avrupa'yı çatır çatır araştıralım. Felsefesini bilmiyorlar Avrupa'nın. Katiyen bilmiyorlar. Körü körüne alıyorlar Avrupa'yı. Adamlar bir takım kılıflar uydurmuşlardır. Avrupa'nın pazarcılığı, pazarlaması her sahayı istila etmiştir. İnsanlara ve insanlığa günahları pazarlamak için bu felsefeyi icat etmiştir. Ve Avrupa adam öldürmekten korkmuyor. Avrupa insanları rezil etmekten korkmuyor. Her sene Rio de Janeiro namındaki karnavalda binlerce insan tepeleniyor. O karnavalda ve faşinkte bir kadın üç gün üç gece eğleniyor. Bir kadın efendiler o faşinkte, karnavalda, festivalde Avrupalı Hristiyan bir kadın bir gecede 100 erkekle yatabiliyor, bunu günah kabul etmiyor. Bayram kabul ediyor. Bundan 5 sene evvel Münih Belediye Reisi bir açıklama yapmıştı. Bende var gazetede. Münih Belediye Reisi. Avrupa'nın büyük kentlerinden birisi Münih. Münih Belediye Reisi aynen açıklama yapmıştı. O karnaval, eğlence, festival, faşist ne derseniz deyin. O meşhur faşist diye çırılçıplak kadınlarla erkeklerin eğlenmesinden bunu bayram kabul etmişler. Bayramdan sonra sokaklarda kadınların, af buyurun, beni affedin Allah aşkına, kadınların sokaklarda bıraktıkları kilotları topladık diyor belediye reisi, 60 tane mağaza açılabilirdi diyor. Fuhuş ya! Avrupa böyle, bunları günah kabul etmiyor. Çünkü Avrupalı kafir, papazlar, filozoflar buna da bir kılıf uydurmuşlar. Günahınız yok. Allah oğlu İsa'yı astırdı, affediyorlar. Korkmuyor adamlar günah işlemekten. Korkmuyor. Biz böyle olamayız. Müslümanlar katiyen böyle olamaz. Müslüman korkacak, günah işlemekten korkacak, haram işlemekten korkacak, Allah'a isyan etmekten korkacaksın kardeşim. Sen Müslümansın. Senin dininde böyle bir durum yok ki. Bakınız Kur'an-ı Kerim açıkça ilan ediyor, ferman ediyor. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiç kimse diğer insanın günahını affedemez. Katiyen kimse kimsenin günahını sırtlanamaz. Şu hale bak. Her doğan çocuk İsa'ya kadar her anasından dünyaya gelen çocuk günahkar olarak doğmuştur diyor. Böyle felsefe olur mu? Bütün dünya insanlığına iftiradır bu. İslam bunu kabul etmiyor. Kur'an bunu tamamen reddediyor. Her insan günahından sorumludur. Allah'tan başka kimse kimseyi affedemez. Dini İslam o kadar meseleyi mantıki ve akli temellere oturtmuştur ki sen nasıl başkasını affedebilirsin? Sen Allah mısın kardeşim? Buna ne imkanı var senin? Papazlar nasıl insanları affedebilirler? Allah gibi insanı affetmek kimin haddine düşmüştür? Sen kendi hakkını affedersin. Kendi hukukunu affedebilirsin. Bir adam sana bir şamar vurmuştur, affedebilirsin. Ama günahlarını, bütün isyanlarını sen nasıl affedebilirsin insanları? Bu yalana Hristiyanlık dini diye isim verdiler. Bu yalanın ismi. Bakınız, bir vesika daha okuyayım. Günahları nasıl telakki ediyorlar? Bizzat kesip sakladığım bir delilde Hristiyanların namus anlayışı diye bir yazı, küçük bir broşür. Kesmiş saklamışım, hala duruyor arşivimde. Bizzat Londra'da bundan birkaç sene evvel meydana gelen bir hadise. Aynen okuyorum. Michael Martin adlı 35 yaşındaki bir makinist yeni evlendiği eşini bakire olduğu için derhal boşamıştır. Barbara Martin adındaki eşinin zifaf gecesinde hiçbir tecrübeye sahip olmadığı ve o güne kadar bakire kaldığı, hiç kimseyle cinsel ilişkide bulunmadığı, yobaz olduğu ve görgü kurallarından mahrum olduğu için derhal mahkemeye başvurmuş ve mahkeme de bir celsede bunları boşamıştır diyor. Şu hale bakın, Avrupa ahlak anlayışı kardeşim. Bir kadın sağlam çıktı mı onu boşuyor ya. Sen diyor tecrübe görmemişsin diyor. Arkadaşlık etmemişsin diyor. Her şeyi yapmamışsın diyor. Yapmamışsın, kapmamışsın diyor. İşte elimizde vesika var. Kimse inkar edemez bunu. Günahlara kılıf uydurmuş herif. Allah'a iftira etmiş Avrupalı. Papazlar Allah'a iftira ediyor. Sen nasıl onlar gibi olabilirsin? Şimdi yavaş yavaş bir kıpırdanma görüyorum. Yavaş yavaş bir kıpırdanma görüyorum. Diyorlar ki efendim eski kafayı bırakalım. Ne yapalım? Eskiden bir kadınla, bir kızla, bir oğlan işte anası vasıtasıyla, babasıyla, aracıyla, dünürcüyle kızları bulurlar, oğlanları evlenirler, evlendirirlermiş. Eski usul. Bunlar geri kafalılıktır diyorlar. Aslında İslam'ı bilmedikleri için, İslam'ı burada bilmiyor ve İslam'ı bilmediği için Allah'a bir bakıma iftira ederek gidip Avrupa'ya kendisini teslim ediyor. Kardeşim, İslam dininde kim söylüyor bakayım bir Müslüman erkek bir kızı görmesi günah olduğunu kim söylüyor? İslam dininde bir delikanlı evlenecekse almak istediği kızı bizzat görmesi sünnettir. Kim diyor görmeden evlenir diye? Hangi kitap yazıyor bunu? Cahiller iftira etmişler Allah'a ve Resulüne. İslam dininde bir delikanlı evlenmek istediği zaman annesini babasını tabii araya koyacaktır. Annesiz babasız bir evlilik meydana gelebilir mi? En normali bu. Ama annesi yanında, babası yanında olmak kaydı ve şartıyla evlenmek istediği kızın evine gidecek yahut başka bir eve gidecekler, kızın da yanında annesinden babasından birisi olmak şartı ve kaydıyla evlenecek olan delikanlı kızı görecek, kız oğlanı görecek. Bu sünnettir, günah değildir bu. Körü körüne evlenmek yok İslam dininde. Ama senelerce evlenmek istediği kızın kolundan tutar, elinden tutar, onun vücudunun sıcaklığına bakar, af buyurun yatar, kalkar, gezer, tozar, yer, içer, her rezalet işledikten sonra evlenir kaydı şiddetle haram telafi edilmiştir. Öyle şey yok. Dini İslam'da flört yapmak yoktur. Flört, flört diyorlar şimdi. Flörtizm. Af buyurun evlenmeden evvel bir delikanlı hoşuna giden kızla el ele tutuşuyor, geziyor, tozuyor, yatıyor, kalkıyor, yiyor, içiyor, o kızdan istifade ediyor. Her şeyi tamamıyla elde ettikten sonra canı sıkılıyor. Bu sefer evlenmek istemiyor. Seni reddettim diyor. Yahut evleniyorlar, 3 ay sonra mahkemede boşanma davası açıyorlar. İslam buna müsaade etmez. Nikah kıyılmadıkça, nişanlımdır, sözlümdür, işte yüzük takmışız gibi bahanelerle kimse bir kızla bir araya gelemez. Dini İslam'a göre, 4 mezhebe göre henüz nikahları kıyılmadıkça, nikah muamelesi yapılmadıkça benim nişanlımdır diye bir kız ile yalnız bir yerde kalamaz bir delikanlı, kalırsa aynen Allah katında zina etmiş gibi telak edilir. Haram işleyemezsin. Kayıtlar var, bağlar var, nikah bağlılıkları var. Öyle kafana göre ortaya bir şey koyamazsın. Avrupa buna bir kılıf uydurmuş yapıyor. Avrupa kendi medeniyetini Allah'a iftira üzerine kurmuş bulunuyor. Günahların her şeyini. Öyle pazarlıyor. Sen Müslümansın. Onları asıl ayak uydurabilirsin kardeşim. Bunlar ilmi meseleler. Kimin zerre kadar itirazı varsa demin dediğim gibi bütün dünyanın gözü önünde açık oturum yapalım. Zerre kadar korkumuz yok. Allah anlatıyor. Bu da geçen dersimde temas, daha evvelki dersimde temas etmiştim. İstanbul'da binlerce Müslümanın adresini tespit etmişler dedim geçen hafta dersimde. Telefon rehberinden binlerce Müslümanın, Müslüman iş adamının, esnafının adreslerini almışlar. Ta İngiltere'den bir Hristiyanlık cemiyeti adreslerini aldıkları Müslümanlara mektup göndermek suretiyle kiliseye üye olmalarını istiyor. İşte bu, o zarf yanımda, o mektup da yanımda. Yüz binlerce mektup göndermişler. Ey Türkler diyor, sizin dininiz işte şöyleydi, böyleydi. Dünyanın dini, bütün insanlığın dini Hristiyanlıktır. Günahlarından kurtulmak istiyorsan, cennete gitmek istiyorsan, Allah kendi oğlu İsa'yı feda ederek insanlığı günahtan kurtardığı gibi sen de gel Allah'ın oğlu İsa'ya bağlan ki cennetlik olasın diyorlar. Aynen burada öyle yazıyor. Ve bizim Müslümanlarımızı hızla Hristiyanlığa çağırıyorlar. Şu saçmalığa, şu rezalete çağırıyorlar. Ve Müslüman kendi dinini bilmezse, kendi Kur'an'ını bilmezse, kendi peygamber zikanını bilmezse aldanacak tabii. Kapılacak gidecek bunlara. Bakınız, aynen şöyle diyor. Allah oğlu İsa'yı insanlığın önünden onları affetmek için kanının akıtılmasına razı oldu. Şu hale bak. Ve böylece İsa'nın kanının akmasıyla yeryüzündeki bütün insanların günahları affedilmiş oldu. İsa Mesih'i kurtarıcı ve Rab olarak kabul edenlerin hepsi için artık günah yoktur, kimse günahım var demesin. Ancak Allah'ın oğlu İsa'ya bağlanmak kaydı ve şartıyla. Şu hale bakın ya. İnsanlığı nasıl çıldırtıyorlar, nasıl kudurtuyorlar ve böylece yeryüzüne bu fesadı nasıl yayıyorlar? İşte aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bunu şiddetle reddediyor. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Uhra başkasının. Başkasının günahını kimse sırtına alamaz ve başkasının günahını kimse affedemez. Herkes günahlarıyla Allah'ın huzuruna çıkacak. Hepiniz biliyorsunuz, bizzat Cenab-ı Hak mahşerde hesap gününü bu maksatla ortaya koyuyor. Hesap günü. Hayatının hesabını vereceksin. İslam itikadı budur. Hayatının hesabı nedir? Hayırlarla şerler. İşlediğin hayırların, sevapların ve işlediğin günahların, şerlerin hesabını vereceksin. Şu Hristiyani inancın temelinde ahireti inkar yatıyor. Dünyada herkes affolduysa ahiret diye bir şey, onlar temelden inkar ediyorlar. İslam'ın inancı, İslam itikadı buna katiyen meydan vermez. Katiyen yer vermez. O bakımdan onlar rahat rahat günah işleyebiliyorlar kardeşim. Onlar rahat rahat zina edebiliyorlar. Onlar başkalarını kendilerine çekmek için boyalanıyorlar, cilalanıyorlar. Çeşit çeşit kıyafetlere girebiliyorlar. Onlardan sana ne? Avrupa'da bir kadın başkalarının dikkatini çekmek için her türlü boyaya, cilaya girip çıkıyor. Onlarda günah diye bir şey yok. Sen onlar gibi olabilir misin? Onlar buna bir kılıf uydurmuşlar, bir isim uydurmuşlar, her şeyi yapıyorlar. Sen yapamazsın. İşte bunu anlatamıyoruz biz Müslümanlara. Müslüman gençliğe, Müslüman millete bunu anlatamıyoruz. Kapılmış gidiyor Müslümanlar. Kapılmış gidiyoruz. Eğer kendimizi çekip çevirmez isek, eğer şu Kur'an-ı Mübin'in etrafında toplanmazsak, eğer İslam dinini öğrenip de hayatımıza tatbik etmezsek, bizi kimse kurtaramayacaktır yani. Sürükleniyoruz. sürükleniyoruz. Avrupa'da bunlar normal şeylerdir. İsim bulurlar, kendileri arasında zaten sakıncası yoktur. Başkalarına da bazı isimlerle, pazarlamalarla, pazarlama ustalıklarıyla yutturabiliyorlar. Mesela bakıyorsunuz Avrupa'da çeşit çeşit eğlenceler, ama mutlaka kadınlar olacak. Çıplak kadınlar, çıplak bir kadın her meselede, her işte, her sanatta, her gösteride, her merasimde çıplak kadın bulundurmak Avrupa'nın en kesin geleneği haline gelmiş. Kadınla, şehvetle her türlü hareketi başlatıyor. Onlar için normal, onlarda günah felsefesi yok. Günah diye bir şey yok. Demin anlattım bunları. Ne yapıyor bakıyorsunuz? Bir salon gibi bir yeri alttan donduruyor. Salonun tabanı, salonun zemini kat kat buz donuyor. Buz. Böyle bir meydan buz oluyor. O buzun ortasında çırılçıplak, af buyurun, mahrem yerinin en ince noktalarına kadar görünen bir kadını o buzun ortasına koyuyorlar. Ayağına da bir paten geçir, tekerlekli bir ayakkabı geçiriyorlar. O buzun üzerinde döndürüyorlar, düşürüyorlar, kaldırıyorlar. O çıplak kadını bütün nesillere gösteriyorlar. Onlarda normal böyle şeyler. Onlarda günah yok. Onlar Allah'a iftira etmişler. Onlar cennete, cehenneme inanmıyorlar. Ama sen bunu yapamazsın. Sen Müslümansın. Sen müminsin. Senin tarihinde böyle bir şey yok. Senin medeniyetinde böyle bir şey yok. Senin dünyana, senin hakikatine yalnız ve yalnız Hazreti Muhammed Mustafa hakim olacak. Onun terbiyesi hakim olacak. Yapamazsın sen onlar gibi. Sen öyle olamazsın. Bizim milletimize yakışmaz bunlar. Bizim memleketimize yakışmaz. Spor ismiyle, bilmem ne ismiyle bunlar bizim milletimize yakışmaz. Biz hayalı bir milletiz. Biz Müslüman bir milletiz. Biz namuslu bir milletiz. Biz tarihin en şerefli, en haysiyetli bir milletiyiz biz. Bize yakışmaz bunlar. Avrupalı yapabilir. Avrupalının felsefesini anlattım size. Onlar Hristiyanlığı kendilerine uydurmuşlar. Biz İslam'ı kendimize uyduramayız. Biz kendimiz İslam'a uyacağız. Ve bu rezaletlerin yayıyorlar. Bakınız, o adreslerini aldıkları Müslümanlara Hristiyanlar şöyle bir kağıtla radyo neşriyatını haber veriyorlar. Dünyanın her tarafından dinleyebileceğiniz gibi Hristiyan teşkilatlar radyo istasyonu kurmuşlar. Her milletin lisanından bu Allah'a iftirayı, Hristiyanlığı yaymaya devam ediyorlar. Türkçe yayın saatleri de kurmuşlar. Efendim, mesela pazartesi, salı günü Türkiye saatiyle falan saatte, Orta Avrupa saatiyle falan dalgalardan Hristiyan neşriyatını dinleyebilir, Allah'ın oğlu İsa'ya bağlanabilirsiniz diyor burada. Adamlar çalışıyor. Bu batılı, bu yalanı, bu haramı, bu iftirayı hızla yayıyorlar kardeşim. Sen de hakkıyla Müslüman ol, İslam'ı yay. Biz çalışmıyoruz. Biz Allah'ın dini için gayret etmiyoruz. Bizim işimiz, gücümüz senet, sepet, arsa, mağaza, alış, veriş, tüccar, esnaf. Bizim işimiz bu. Bizde dinin gayreti, İslam'ın mücadelesi, ahlak mücadelesi, Habibullah'a ümmet olmanın mücadelesi yok bizde. Ancak senede her sene fırsat doğarsa haydi bakalım, sanki günah çıkartmaya gidiyormuşuz gibi hacca doğru gideriz. Hacdan dönerken de bavullar dolusu eşya getiririz. Ne Müslümanlığı bizim Müslümanlığımız? Beytullah'ı ziyaret edip de dönen adam tevbeyle, istiğfar ile, edep ile, haya ile dönecek yerde bavullar dolusu eşya ile dönüyoruz biz. Ne Müslümanlığı bu? Bizim işimiz Allah'a kalmıştır yani. Biz dinimizi müdafaa etmiyoruz. Bak, elin Hristiyanı İstanbul'da oturan yüz binlerce insanı Allah'ın oğlu diye iftira ettikleri İsa'ya davet ediyorlar kardeşim. Bizim yaptığımız ne vardır yani? Bizim gayretimiz var mı? Bizim İslami mücadelemiz var mı? Her cuma şurada gırtlağımı patlatıyorum. Çalışalım, gayret edelim. Milleti, memleketi bölünmekten, parçalanmaktan koruyalım diyorum. Biz açıktan açığa bu memleketin fedakarıyız. Bizim kimsenin siyasetiyle, partisiyle, pırtısıyla alakamız yoktur diyoruz. Hala Müslümanlar fitne içerisinde ya. Hala Müslümanlar birbirini parçalamak, birbirine nefret beslemekle vazifeli. Böyle bir Müslümanlık olmaz. Müslüman birbirini sevmedikçe katiyen Müslüman olamaz. Birbirimizi sevmek için ortak itikadımız olan İslam dinini yaşamamız ve onu etrafa yaymamız lazımdır. Başka bir hal yoktur. Başka bir keyfiyette kalmamıştır zaten. İşte aziz kardeşlerim, din-i İslam'da günah denilen, isyan denilen, haram denilen bir hakikatin temelleri Kur'an'da anlatıldığı gibidir, sakınacağız. Haramlar işlendikçe insan insandan nefret eder hale geliyor. İnsan insandan nefret eder. Çok sevdiğiniz bir adamı günün birinde bir yalancılıkla, sahtekarlıkla gördüğümüz zaman ondan kopuyoruz. Kardeşliğimiz kopuyor. Çok sevdiğim bir Müslüman arkadaş vardı. Geçen gün bir sahtekarlığını açıktan açığa gördüm. Bir gayri menkul bir satış esnasında bir gayri menkulünü satıyor birisine. Ya ne kadar da Müslüman adam diyorduk. Ne kadar efendi adam, ne kadar hacı insan, ne kadar Müslüman insan dediğimiz adam. Bir de baktık ki o gayri menkulü satarken korkunç derece sahtekarlık yapıyor. Yalan söylemiş. Hırsızlık etmiş herif. Ondan buz gibi soğuduk. Nefret peydahlandı aramızda. Nefret peydahlandı. Haramlar işlendikçe nefret, kin, düşmanlık devam ediyor. Düşmanlığımızı, nefretimizi, kötülüğümüzü terk etmek için haram işlememeye hazmetmek lazım. Haramlar işlendikçe, günahlar işlendikçe millet birbirine düşman oluyor. Nefret ediyor. Aldatma, kara borsa, yalan, rüşvet ve bütün bunlar insanlığı kemiriyor ve İslam birliğini, İslam kardeşliğini, İslam insanını parçalıyor. Gönüllerde kimse itimat kalmıyor. Kimseye itibar kalmıyor. Böylece millet birbirini sevmeyen topluluk haline geliyor. Birbirini müdafaa etmeyen insanlara ne hayır gelir? İşte aziz kardeşlerim, düşünün ki İslam dininde bir insan sadece günah işlemekle kendi günahını yüklendiği gibi işlediği günah yüzünden birçok insanların da vebaline giriyorsa onların da günahını yükleniyor. Mesela ne gibi? Bakınız, diyelim ki şeker mesela, şeker. İnsanların muhtaç olduğu bir gıda maddesi mi kardeşim bu? Şeker, evet. Farz edelim ki şeker azaldı, piyasada bulunmuyor diyelim. Misal olsun diye söylüyorum. Ne oluyor şimdi? Bir takım isimleri Müslüman olan tüccarlar bu şekerleri topluyorlar, ambarda, depoda stok ediyorlar. Satmıyorlar. Ambarında, deposunda şeker olduğu halde gelip şekerin var mı efendi, bana şeker satar mısın dediği zaman kusura bakmayın şekerimiz yoktur diye cevap veriyor. Adam şeker, bakkalda şeker bulamıyorsunuz, dükkanlarda, şurada şeker kalmıyor. Halbuki ihtiyaç maddesi var aslında, vermiyor. Zam gelsin de satayım diye bekletiyor. Ama ismi Müslüman adamın. Sonra ne oluyor? Bu şeker bulunmadığı zaman şekerle beslenen çocuklar var. Mesela mama yiyen çocuklar var, hastalar var, zavallılar var, birçok insanlar var ki şeker bulunmadığı zaman yaşayamazlar. Çocuğa mama yedireceksiniz, şeker lazım. O şekeri bulamamak yüzünden o yavrunun maması yapılamazsa, maması yapılamayan çocuk hastalanırsa, sararırsa, ölürse bu ölen çocuğun vebalinde o kara borsacı yüklenmiş olur İslam'a göre. Günahlar çoğalıyor. Bir Müslüman bunu yapamaz. İmkan dahilinde bir bunu yapamaz. Eğer ben Müslümanım diyorsa tabii, ben Yahudiyim diyorsa yapabilir. Allah Yahudi'ye niçin kara borsa yaptın diye sormayacağım. Yahudi çünkü ebediyen kafirdir Allah katında. Sen öyle olamazsın, sen Müslümansın. Sen cennet ümit ediyorsun, sen şefaat ümit ediyorsun, sen Allah'ın rızasını ümit ediyorsun. Bunları ümit ederken yapamazsın böyle bir şey sen. Günah işleyemezsin. Ya bütün ile Allah'ın dininden çıkacaksın yahut haram işleyemezsin sen. Bilerek yapamazsın bu işi. İnsan bilerek günah işleyemez. Bilmeden, unutarak, yanlışlıkla günah işleyebilir bir Müslüman. O zaman da Cenab-ı Hak tevbe edin, affedeyim diyor Cenab-ı Hak. Kasıtlı, inatlı, kararlı günah işlenmez. Dini İslam'da canım Allah kerimdir diyor herif. Şarap şişesini eline almış içiyor. Durmadan içki içiyor. Karşıda birisi ya bu günahtır, haramdır kardeşim bunu yapma deyince canım Allah kerimdir de şarap içiyor. Allah kerimdir ama böyle asilere, böyle sahtekarlara, böyle inatçıya, böyle ısrarla günah işleyene katiyen kerim değildir Allah-u Teala. Şedittir. Öyle şey olur mu? Kendi kendini aldatıyor herif ondan sonra. İnsan bilmeden günah işleyebilir. Unutmakla günah işleyebilirsiniz. Şaşırmakla günah işleyebilirsiniz. Yanılırsınız. Hiç farkında olmadan bir günah işleyebilirsiniz. O zaman ya Rabbi yanıldım, şaşırdım, unuttum. Beni affet derseniz Allah sizi affeder. Ama bilerek, kasten, inatçı halde günah işlenmez. Müslüman bunu yapamaz zaten. Kendi kendimizi aldatmayalım. Kendi kendimizi hızla aldatıyoruz kardeşlerim. Çocuklarımıza karşı, ehl-i iyalimize karşı, onların haklarına saygı bakımından son derece dikkatli ve itinalı olmak ve bu günahlardan korunmak lazım. Bilerek bu işi yapmamak lazım. Onun içindir ki bilhassa şu cami-i şerifte bizi dinleyen genç kardeşlerime diyorum ki, genç kardeşlerime, delikanlılar, gençler, daha yaşımız gençtir, delikanlıyız, ileride uzun zamanımız var, daha hayatın başlangıcındayız gibi bahanelerle sakın haram işlemeye devam etmeyesiniz. Günah işlemeye devam etmeyiniz. Çünkü Cenab-ı Hak insanların ne zaman öleceğini kimseye bildirmemiştir. Kimse bilmiyor. Kimse ne zaman hayatı terk edecek, ne zaman yeryüzünden göçüp gidecek, bunu tayin etme imkan yoktur kimsenin. Kimsenin buna imkanı yoktur. Öyleyse her zaman imtihan altındasın, her zaman ölebilirsin, her zaman gidebilirsin. Bunu kesin olarak bilmediğin için her dakika hazırlıklı, günahlardan korunan, isyanlardan çekinen Müslüman bir insan olmak zorundasın. Biz aldanıyoruz. Kendi kendimizi hızla aldatıyoruz ya. İşte canım hocam sen de o kadar korkutuyorsun ki Allah kerim değil mi? Allah rahman değil mi? Allah rahim değil mi? Allah affedici değil mi? Ama söylüyorum kardeşim, iradenin dışında unutarak, şaşırarak, yanılarak bir günah işlersen amenna Allah affedicidir. Ama kasıtlı, inatkar, gayet sahtekar bilerek bunu yaparsan Allah kerim değildir senin için. Şedidül ikabdır Allah-u Teala. İşi ayırmak lazım, öyle yuvarlak bir lafına olmaz bu iş. Sorumluluğumuzu idrak edeceğiz. İşte efendiler, dini İslam'da Allah'ın nimetlerinden istifade etmek yasak değil. Allah'ın yeryüzüne vermiş olduğu ihsanlardan, ikramlardan ve güzelliklerden istifade etmek katiyen haram değil. Ama bütün bunları Allah'ın emrettiği ölçüler içinde elde edeceksin. Men harrame zînetallâhi lezî ahrece li'ibâdihi. Yeryüzünde Allah'ın kendi kulları için ortaya koyduğu güzel şeyleri, nimetleri kim haram edebilir diyor Kur'an-ı Kerim. Kimse haram edemez. Ama insanlar Allah'ın yarattığı nimetleri, güzellikleri İslam'ın ortaya koyduğu ölçüler dairesinde elde edecek. Ölçüyle yapacaksın. Mesela ne gibi? Cenab-ı Hak sana meyve vermiş. Portakal satıyorsun. Portakal satıyorsun, elma satıyorsun. Ne güzel bir nimettir bu. Hem yiyorsun, hem yediriyorsun, hem satıp ticaret yapıyorsun, para kazanıyorsun. Fakat ölçüyü kaçırırsan bütün kazancın haram olur. Allah'a isyan etmiş olursun. Ne yaparsın mesela? Terazinin bir gözüne kilogramı koyarsın, öbür tarafa elma koyarsın. Elma ile o kilogram birbirine müsavi hale gelir, tartmış olursun, ölçüye vurmuş olursun ve adama teslim edersin. Fakat tam o terazinin kilogram bulunan gözüyle meyve bulunan gözü birbirine müsavi olmadan, dengede durmadan bir taraf dengesiz bir halde tartarsan bu işi harama çevirmiş olursun, günaha çevirmiş olursun. Niye? Ölçüyle yapmadın bu işi çünkü. Öyle kasaplar tanıyoruz ki, kasap gidiyorsunuz, et istiyorsunuz, bir kilo et ver diyorsunuz, bir kilo et. Eti adam alel acele hemen tartıyor, terazinin bir gözüne kilogramı koyuyor, öbür gözüne de bir parça eti kaldırıp atıyor, küt diye atıyor oraya. O terazi dengelenmeden o eti çıkarıyor, takmış olduğunu zannediyor. En aşağı 100 gram, 200 gram vallahi hırsızlık etmiş oluyor adam. Ve bütün kazancı haram oluyor. Tam terazi dengelenmeden kaldırıyor eti oradan. Kurnaz herif, sahtekar herif. Ölçüye Allah'ın emrettiği ölçü dairesinde yapmadığı için buna benzer bütün tüccarın kazancı vallahi haram oluyor. İsyan içinde kalmış oluyor. Sana etten, ekmekten, meyveden istifade etme diyen var mı? Et kardeşim ama adaletle, ölçüyle bunları yap. Geçen gün bir arkadaş anlatıyor. Nereden aldıysa toz biberi almış, toz. Kırmızı toz biber. Götürdüm diyor, şüphelendim. Böyle sert, gayet sert bir şey. Merak ettim. Bir anlayana götürdüm, gösterdim ki toz biber diye adam %70'i tuğla ve kiremit tozuymuş diyor. Tuğla ve kiremit tozu be kardeşim. Katmış gerisini biber diye satıyor melun herif. İşte Allah'ın nimetini bak rezil ediyor. Ve bütün kazancı haram oluyor bu adamın. Sen yapamazsın, Müslümansın. Bunlara asla meydan veremezsin sen. Senin dinin var, cennetin var, cehennemin var, ahiretin var. Nasıl yapabilirsin böyle bir şey? İşte bu mevzu ile alakalı bir mesele daha var. Neden insanlar hızla cehenneme, harama sürükleniyor? Bunun bir başka yönü, bir başka izah tarzı daha var. Onu da haftaya bırakıp devam edeceğiz inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik kalan bir cümle ibadatımızı, hayru hasenatımızı lütfunla ikmal eyle. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, dahildeki, hariçteki bir cümle düşmanlardan ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. El açıp amin diyen kardeşlerimi, huzurunda toplanan, bekleşen, secde etmeye gelen müminleri cennet ve cemalinle taltif eyle ya Rabbi. Bizden hususi surette cemaatimizden dua talep eden bir cümle mümin kardeşlerimizin dualarını kabul eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva, borçlu olanlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. Bilhassa son zamanlarda İslam dünyasında içte ve dışta meydana gelen karışıklıklarla memleketlerimizi, milletimizi, İslam dünyasını içinden parçalamak isteyen, yıkmak isteyen, yutmak isteyen büyük küçük bir cümle kafir düşmanları ve milletleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu iman ile bizi huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelen el açıp amin diyen mümin kardeşlerimi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.